przykazanie, nigdy nie ufaj reklamie. Telewizja kłamie, to iluzja na ekranie. Pierwsze przykazanie, nigdy nie ufaj reklamie. Zmieni twoje zdanie, abyś włączył kupowanie. Pierwsze przykazanie, nigdy nie ufaj reklamie. Telewizja kłamie, to iluzja na ekranie. Pierwsze przykazanie, nigdy nie ufaj reklamie. Zmieni twoje zdanie, abyś włączył kupowanie. Chodzi reklamowy blok, braci, że cenowy szok. Odchodzi to mój wzrok, zmusza do ruszenia zwłok. Bo muszę to przełączyć, nie umiem tego sprawić. Gdy z odbiornika sączy się coś, co ma mnie omamić. Gdzie mnie zawieszę wzroku, tam jestem pod ostrzałem. Mimo że nigdy wyroku oficjalnie nie dostałem. Czemu jestem skazany na wieczną propagandę i wiecznie zapoznawany z jakimś nowym brandem? Reklamy są już wszędzie, został chyba tylko księżyc. Ale i tam baner będzie, marka musi zwyciężyć. Boją naszą uwagę, wszystkie chwyty dozwolone. Gnoją na szeroką skalę, koncerny są umoczone. Bogacz sprzeda ci linę, na której go powieszą. Jeśli tylko na chwilę, jego zyski się powiększą. Takie są korporacje, choć z nich ciągle korzystamy. Narzekamy, gdy narracje przerywają nam reklamy. Pierwsze przykazanie, nigdy nie ufaj reklamie. Telewizja kłamie, to iluzja na ekranie. Pierwsze przykazanie, nigdy nie ufaj reklamie. Zmieni twoje zdanie, abyś włączył kupowanie. Pierwsze przykazanie, nigdy nie ufaj reklamie. Telewizja kłamie, to iluzja na ekranie. Pierwsze przykazanie, nigdy nie ufaj reklamie. Zmieni twoje zdanie, abyś włączył kupowanie. Czy proszek jest jedyny i ma nanomolekuły? To czy spierze jeżyny i moje miano gaduły? Że z owoców sok 100%, a że bez konserwantów? Te soki to nie owoce, nie słuchaj bajerantów. Nie uwierzyłbym im nawet, gdyby to powiedział Tupak. Co dopiero w pomst alfabet wyczytany przez przykupa. Ubzdurane choroby, na które wciskają leki. Znizorane wątroby i słabe dzieci kaleki. Tylko cebula i czosnek, nie piłem Actimela. Dlatego prymach rosnę, choroba mi nie doskwiera. Marketingowcy niech spierdalają z mojej poczty. Niech zdejmują billboardy, nie chcę uśmiechniętej mordy. Nie bronię się jak mogę i wciąż stykam się z logiem, które dla jednych bogiem, a zaś dla drugich wrogiem. To są ich tanie chwyty i wciskanie ciemnoty. Stąd odtwarzanie ich płyty wywołuje w nas wymioty. Pierwsze przykazanie, nigdy nie ufaj reklamie. Telewizja kłamie, to iluzja na ekranie. Pierwsze przykazanie, nigdy nie ufaj reklamie. Zmieni twoje zdanie, abyś włączył kupowanie. Pierwsze przykazanie, nigdy nie ufaj reklamie. Telewizja kłamie, to iluzja na ekranie. Pierwsze przykazanie, nigdy nie ufaj reklamie. Zmieni twoje zdanie, abyś włączył kupowanie. Tylko dziś polub najoficjalniejszy na świecie, jedyny fanpage filozofa na facebook.com/rapfilozof.